Cuenta con el popular que había lo planteó y al cuyo Mohaji en una humanidad. Hasta tu fiel a su lugar, papá Pluma se lo va a aparecer la mano. Fariki limarahum kana bihi kwa sababu ya ugonjwa aliyokuwa nao, kwayo kilichomzuia kwenda alipotakiwa kwenda. Afya yake ilikuwa kaboroza, wakana Ziyadu ibnu Labid. Ziyad ibnu Labid alikuwa yakumu miamali, ana kaimu kazi ya huyo Muhajir ibn Ubay. Ala jundi bi Ali ya'la ibn Ubay, na askari alikuwa anaongoza ya'la ibn Ubay ni jeshi. Wakana Muadh bin Jabal, Muadh bin Jabal yeye alikuwa yantakilu fi kulli baladi, anahama kutoka kila mji kwenda mji mwingine. Akisomesha kwa mwalimu anayetoka sehemu moja kwa nyingine, kwa lengo la kusomesha. Fa kabla wafati Rasulullah, kabla ya kifo cha Mtume sala sala, thara Bilyamani alizuka mtu mmoja huko Yemen, min Ans, anatokana na kabila la Ans, ismuhu Abhala jina lake, walakabuhu Dhulkhimar na jina lake la ziada au la umaarufu walikuwa akiitwa Dhulkhimar. Shuhuratuhu, mashuhuri wake, jina ambalo alitambaa kuwa mashuhuri kwa jina hilo, Al-Aswad ni Aswad. Fadaa nubuwata, baada ya kudai utume, faajabathu Mudhaj, kabila hilo linaitikia na kumuunga mkono. Wawathabu ala jawan, wakenda wakashambulia mji wa Najran huko huko huko, faakhraju minha amila, kamtoa kiongozi wa mji huo aliyekuwa kapewa kazi na jukumu la kuongoza na Mtume sala sallam, ambaye kwamba ni Amra bin Hazm ndiye alikuwa kiongozi. Akhraju Amra bin Said, Amra bin Said wakamtoa Ibn al-As, falahika bil Madina. Kwa hiyo Amri ibn Said na Amri ibn Hazm, baada ya kuondolewa kule Najran, walikwenda zao Madina, walirudi Madina. Thumma tawajjaha al-Aswad, kisha huyo Aswad aliyedai utume alikwenda, fi sab'atin min qaumihi, akiwa na watu 700 katika watu wake, ila Sanaa, walikwenda mpaka Sanaa. Sanaa ni mji katika miji ya Yemen. Faqatala Shahra ibn Badhan, akamuua Shahra ibn Badhan, wastawla ala Madina, akatawala tawala mji wa Madina, watazawaja mraata Shahra, alafu huyo Aswad akamuua mke wa huyo Shahra ibn Badhan. Huyo bwana aliyedai utume alikwenda mpaka sana, kufika sana kiongozi wa pale akamuua, alafu mkewe akamuua. Thumastaula, kisha huyo Aswadi akatawala, alama baina Sanaa wa Hadramaut, eneo lililo kati ya Sanaa na Hadramaut, min aljanubi, upande wa kaskazini wa kusini, ila amalu Taif, mpaka maeneo mbalimbali ya Taif, naweza kusema mikoa, min ashamali, kutokea kaskazini mpaka ila al-Bahrain, Bahrain al-Sharqi kwa mashariki. Kwa hiyo kutokea kusini mwa Hadramaut mpaka kaskazini mpaka mashariki ya Bahrain. Wastafala amruhu, bwana huyu swala lake likazidi kukua kubwa. Fakharaja Muadh bin Jabal ghaliban, Muadh bin Jabal akatoka akikimbia kuokoa usalama wake. Wa marra bi Abi Musa, njiani akampitia Abi Musa al-Ash'ari, wa huwa na Abi Musa wakati huo alikuwa sehemu moja inaitwa Mahram. Fakharaja ma'ahu, wakatoka pamoja naye, walahika bi Hadramaut, wakenda zao Hadramaut. Fanazala Muadh fi qabilati Sakasi, Muadh akafikia kwenye kabila la Sakasi. Wanazala Abu Musa fi kabila Sukun, ni Musa akaweka kituo kwenye kabila liitwalo Wasukur, wakama Tahiru ibnu Abi Hala. Tahir ibnu Abi Hala yeye alifanya makazi Biladi Aki katika mji huo. Falma balagha khabaru dhalika ila Rasulillah, habari za swala hilo zilipomfikia Mtume sala salam, arsala ila man bil yaman, alituma ujumbe kwenda kwa watu walioko Yemen, min alabnai, katika kizazi cha wale askari wa kifosi ambao waliishi Yemen kwenye karne ya sita na wakaitawala, kama nilivyosema kwamba kuna wakati fulani Wafarsi walitawala dunia kwenye Wairani, kwa katika jumla ya maeneo yaliyokuwa chini ya himaya yao ni Yemen. Sasa pale kama wanapojua watu wakifika mahala aka basi kwenye kuwa habari si kwa kizazi kile ndicho kinachoitwa abna dara. Kwa hiyo habari zilipomfikia Mtume sala Allahu alayhi wasallam, kuna mtu anaitwa Aswad ambaye Mtume kakatana na huwa watu na kwa hiyo, kwa hiyo akatuma ujumbe kwenda Yemen kwa hawa bina Abi Musa wa Muad wa Tahir, aniakumu mirikawe Aswad wa mpige vita Aswad wakati hii na kumua imma wilata, wafanya hivyo kwa ghafla yeye mwenyewe akiwa hana habari ya nini itamtokea yanayomuua ghafla, au musalama au kupitia mapambano ya ana kwa ana. Fakama bidhalika mna labna, akaifanya kazi hiyo katika wale abna Fayruz na Dadhawaihi wahtamu biqadrihi, wakawa na azma wakataka umoja. Wasaadatuhum zawjuhu, ili kufanikisha mpango huo walisaidiwa na mkewe, yani mke wa huyu Aswad ambaye alimuoa baada ya kumuua mumewe. Yule mke aliyemuoa ndiye alikuwa msaada wa kuonesha ramani ya huyu bwana analala wapi, chumba gani, na yule inaweza kufanikisha. Sioni kwamba wanawake wote wanaolia Aisha wakali, sio hivi. Lakini yako hayo. Basi kanati tahta shahri imimaya, mke aliyekuwa mke wa shahri, fakataluhu, wakafanikiwa kumuua Ul Aswad laila usiku. Fakalahuna aliyemuua ni Fairuz, na kwa hii kwa Kiswahili tunamwita Fairuzi. Fairuzi inasomeka Fairuz. Huyu mwanamke alifanikisha mume wake kuoa kabla ya kuolewa na huyu, alikuwa na mumeo. Huyu bwana alipopata maadamu huko, akaenda kwenye huo mji, akaenda akamuua yule kiongozi wa pale. Baada ya kumuua, akamuoa mke. Sasa wameishi, anaendelea kufanya mambo yake. Amri ikatoka Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bwana, kwa kuwa kadai utume hawawe. Sasa nani atakafanikisha mpango huo? Kwa bahati nzuri ikawa mkewe huyo alifanikisha. Lazima uwawe. Allati kanat tahta fakatalahu Fairuz falamma asbaha subhan, asubuhi ilipoingia, nadau bishahari muslimin, walitoa mwito kwa kutangaza nembo na alama za Uislamu. Wahuwaladhan, walichokitangaza ilikuwa ni adhani, ikasikika adhani ya dini yote. Famaja nnasu baduhum fi badi, watu wakawa wanaingia wanakwenda uyoga, hawa wanakwenda huku, hawa wanakwenda kule. Ndio maana mauji kama ilivyokuwa mawimbi haya ndio maalum. Wakati wasababu ashabu al-aswad wakanyakua baadhi ya wafuasi wa yule aswad subiana, wakawachukua watoto minabidai muslimin, katika watoto wa Islam. Wakaraju minal Madina, wakatoka kwenye ule mji. Tarikina fia, wakiacha katika mji huo kathira minasubiani, watoto wa wengi. Matarasa la alfariqani, kisha makundi mawili haya yakitumiana ujumbe, kundi la Waislamu na wale wafuasi wa yule bwana mkubwa aliyeuawa. Fi an yarudda kullu ma biyadihi, ujumbe wa kwamba arejeshe kila mmoja kilicho mkononi mwake cha mwenziwe. Kwa hiyo watu wetu tuwarudishie, nanyi mtupe watu wetu, watu wetu tulionao tutawarudishia, na ninyi mwarudishe watu wetu. Wakama ashabu al-aswad yatarajabun, wale wafuasi wa aswad wakawa wanakwenda, yani hawana msimamo, hawana kituo. Baina Sanaa wa Aden, kati ya Sanaa na Aden. La yauna ila ahli, hawaendi kwa yote. Watarajia Umaru Rasulullah ila amalihim, kwenye vituo vyao vya kazi. Watafaku wakakubaliana, ala yusalli ya Muadhi binasi, kwamba Muadhi aswalishe watu fi sabaa sabaa, likatli amiliha, kwa sababu ya kuuawa kiongozi wa eneo hilo ambaye yule anaitwa Shaabi ndiye mke wake aliuawa. Hata yatiahum amru rasulillah, mpaka hapo amri ya mtume itakapowajia sallallahu alaihi wasallam. Wabaathu ila lmadina bilkhabar, wakapeleka taarifa hizo Madina. Fawasala lbaridu, akafika mjumbe aliyetumwa, lakini akafika wakatuufi rasulullah, mtume sallallahu alaihi wasallam tayari akiwa ameshafariki. Fakanat hadhihi awwalu bishara, hii ikawa ndio habari njema ya kwanza. Atat Aba Bakri, iliyoingia na kumfikia Abubakar. Falamma shaa khabaru lwafati, zilipoenea taarifa za kifo cha mtume, irtadda Qais ibn Abd Yahud al-Kitab, wakataba al-Munhazimina, wakaandikiana ujumbe na wale waliokimbia, min junudi al-Aswad, katika majeshi ya ule Aswad yaliyodai utume. Jamani, mtume kisha kufa, basi tena mlio maporini mlikuficha jioni. Fajitama alaihi, wakasanyika kwa huyo Aswad, arada yatahayala, akataka kutumia mbinu na ujanja, fi katli kibari abna, wakuwaua wale abna, wale waliokuwa wakiwa watoto wale wa Wafusi waliowahi kutawala pale Yemen, ambao ni Fairuz, Dadawaili, Khashnash. Kwa Fairuz ni jina la kifusi, jina la Kiarabu, si la Kiarabu. Hao walikuwa ndio target kwamba wao. Fahayya lahum ta'ama, alichokifanya yule Aswad ni kuwatayarishia chakula. Wajamaahum, akawakusanya, liyaghdhura bihim, ili hawashambulie. Faghafira lidadawai, akafanikiwa kumpata mmoja, naye ni Dadawai. Wale wengine wakakimbia. Wanaja la akharani, wale wawili wakaokoka. Fakharaja fi atharihima, wakatoka nyuma yao. Famtana bi kabilati khawlan, wakajiwekea kinga kwenye kabila la Khawlan. Faraja Qaisu ila Sanaa, Qais akarudi Sanaa. Fastathara biha, akabaki hapo. Faamada ila ayalati lana, akakusudia kwenda kwenye familia za wale Wafusi waliokutawala pale. Fakarabahum, akawatoa na kuwapeleka uhamishoni. Faakharajahum min al-Yama, akawatoa kabisa kwenye nchi ya Yemen. Fil barri wal bahri, bara ni nchi kavu, nchi kavu na bahari. Waaradahum linnahr, akawaweka kwenye hatari ya kuporwa. Falamma alima bidhalika Fairuz, Fairuz alipolijua hilo, hamma biharbihi, aliazimia kumpiga vita. Wastaadda banu Aqil, banu Aqil wakawa wamejiandaa. Ibn Rabi'a wa Aqil fasaru ilayhi, wakamwendea huyo Qais ibn Abdi Yahuf. Wastakhlasu ayalati labna, wakawaokoa familia au watoto wa wale abna lati sayara kaisu familia ambazo walizipeleka kaisu wakatalu man maaha ala vijana wakawaua wale walikuwa pamoja na hizo familia miongoni mwa wanaume. Basi thumatawajja ila Fairuz, wakenda kwa Fairuz wakatala bibi kaisa akapambana kuwatumia hao na huyo Kais ibn Yahud wa rijalahu na askari wake hata azamuhu mpaka wakafanikiwa kuwashinda. Hinaidhi natahu wa muhajiri. Hapo sasa muhajiri ibn Abi Umayya akaja ndani akadha lahu Abu Bakar liwaa ambaye Abu Bakar alimfungia bendera wasayara ulikidhali junudi al-aswad akamtuma kumpeleka kwenda kupambana na jeshi la Aswad kwa muawana cha Abna na kuwasaidia Abna kama tulivyoona nyuma. Jaa ala atharihi, baada yake alikuja Ikrima ibn Abi Jahl baada ya nimtaha ibn Oman, baada ya kumaliza kazi aliyopewa kumrudisha Oman katika mstari. Tuliona kwamba wabwana kule Oman waliritadi baada ya mtume kufariki na mahara fasaada labna wakawasaidia wale abna ala kitali junudi Kais ibn Yahud kupambana na jeshi la Kais ibn Yahud hata hazamu inaza kupaka wakakimbia wasaru Kais wakafanikiwa kumteka Kais na Amri ibn Yahud Yakrub Zabidi alladhi kana altada huyu Amri alikuwa kalitabi watabi al-Aswad akamfuata Aswad al-As fasayarahuma ila Abi Bakr wakafanikiwa kuwapeleka Ikrima bin Abi Jahl na mwenzake Muhaji wakawapeleka hao Amri ibn Yakrub Zabidi na Kais kwa Abu Bakr. Abu Bakr akasema ya Kais katalta ibadallah umeuwa waja Mungu watakalta kumtabdii na walija na walionitaji ukawafanya kuwa ndio wandani watu wa karibu ndio wandani wako mduri lmuminin na kinyume cha waumini fanka Kais aliyakuna kafa. Kais akapinga kuwa yeye ameshiriki min amri dadawaini katika swala la kumuua yule dadawaihi shay'an walalote samia sikushiriki walamiyaku hunaka dalilu mbawairu na hapakuwa na ushahidi wa wazi ala katli dalili ya wazi ya kuonesha kwamba alimuua. Yanda lukatla kana khulsa kusama waji yalifanyika kwa kificho watajafa andami kwa hivyo akawa miji tenga kwa mahausiki na kumwagwa kwa damu ya huyo dadawai. Tajafi ndio kakando na jambo. Wakala ni Amri ibn Maadi akamuuliza Amri ibn Maadi kama ama tastahili hivi wewe uone haya annaka kullu harbin mahzumu kila vita unashindwa au mazuru au unatekwa la unasota hadha dina unaonaje kama ungeutetea Uislamu la rafaka Allah bila shaka Mungu angekunyanyua. Si kila mahala utakamatwa na chika bado upate funzo wakala la jarama ni kweli la ukubirana itaelekea katika dini sasa wala audu usirudi tena rajaa ila ashaariwina wakarudi kwa jamaa zao wengine wengine wakiwa ni waumi. Thumma tatabba Muhajir akafuatilia ibn Abi Umayya baqiyata junudi al-Aswad akawafuatilia askari wa Aswad waliobakia bikuli makani kila mahala wakatalahum bikuli sabili akawaua kutumia njia zote. hata yani wale askari wa Rwanda walikuwa pale tu alihakikisha kwamba ile mbegu iliyopandwa na Rwanda yote inateketezwa. Hata lam ta'ud lahum qarib, kiasi cha kwamba haikubakia chochote tunachoweza kusema hiki kinanasibishwa na Al-Aswad. Wakanat mudat Al-Aswad, kipindi cha purukushani za huyo Aswad ila anhala mpaka anakufa ilikuwa karibu na arbaati ashhur, kiasi cha miezi minne, fujo zote miezi minne.